Omnului preste voi toți, cu sudar și căsăi, virgamentul dauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutorilor, daților apostoli, cu ale Sfântului Ioan Iacov, Ozebitul și ajut împreună cu dânsul, a cărora pomenilor să vârșim alășământului Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, dreptor dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Fândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În tot locul stăpânirii tale, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Iubiților credincioși, cum cerul și pământul sunt lucrul mâinilor lui Dumnezeu, iată că în tot locul Dumnezeu trebuie binecuvântat de zidirile Lui. Și noi, cum suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu, având darul de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, îl lăudăm pe bunul Dumnezeu pe aceste meleaguri, fiindcă aici a binevoit Sfânt Ioan Iacov, care este Sfânt al lui Dumnezeu, să se facă locaș de închinare. Am venit aici din multe părți cu acel sentiment de dragoste și prețuire în cinsta lui Dumnezeu, a Sfinților lui Dumnezeu și a Maicii lui Dumnezeu, fiindcă acest sunt locaș închinat în numele Sfântului Ioan Iacov s-a născut prin bunăvoința Sorii Angelii și a lui fratele Florian și a altor ostenitori. Noi am continuat această lucrare, deși am avut multe de înfruntat, dar în numele Domnului Dumnezeului nostru, iată că s-au biruit. Acolo unde Dumnezeu binevoiește să se facă lucruri în cinsta Lui, iar omul străbate ca o corabie pe crestele valurilor, neînfricoșându-se, vei birui. În nădejdea celui care a făcut cerul și pământul și ne-a făcut și pe noi, și nu nădejdea omului, dacă vei merge rugându-L cu dragoste și cu căldură, este imposibil să nu biruiești. Deci acest loc de închinare va purta cele două hramuri, cum se obișnuiește în Biserica Ortodoxă să se pună la un loc de închinare, în numele Sfântului Ioan Iacov, care se servează pe 5 august, stil vechi, și intrarea în biserică a Maicii lui Dumnezeu, astăzi, pe 21 noiembrie. Astăzi, iată că cerul, adică Sfinții Îngeri, se bucure pentru acest praznic al Maicii lui Dumnezeu, fiindcă începe mântuirea omului încă din ziua de astăzi, când Maica lui Dumnezeu, în vârstă de 3 ani, avea să intre în Sfânta Sfintelor, după legământul care l-a făcut Ioachim și Ana cu Dumnezeu. Și ca să înțelegem acest praznic, aș vrea în scurte cuvinte ca să-l și explic. Doi bătrâni de neam iudeu, unul trăgându-se din viță arhierească, iar celălalt din viță împărătească, Ioachim și Ana, fiind încărunțiți în vârsta lor și neavând copii și dorind mult un copil, atâta s-au rugat în tinereța lor la Dumnezeu să le dea un copil, dar Dumnezeu nu a binevoit. au ajuns până la adânci bătrânețe și fără copii, iar neamul iudeu, cel ce nu avea copii, era un om marginalizat de către ceilalți. Ei fiind și oameni bogați în Ierusalim, atâta jicnire aveau, atâta durere în sufletul lor, încât ca aceasta nu i-a făcut decât să apeleze la Dumnezeu cu credință mai mare. Și atunci când nu se mai putea, fiindcă preotul nu le-a primit darul când s-au dus la Sfântul Altar, înaintea celor care aveau copii, s-au dus unul într-un loc și altul în alt loc, rugându-se cu lacrimă la Dumnezeu să le șteargă din inima lor această lacrimă de tristețe că nu au copii. Și rugându-se separat, Ioachim într-un loc și Ana în alt loc, iată că a venit îngerul Gabriel și le-a vestit că vor naște fii. Dar ei în rugăciunea lor au făcut un legământ cu Dumnezeu zicând așa: Doamne, dacă Tu ne vei îndeplini această dorință noastră, îți vom afierosi, adică îți vom da ție copilul care se va naște din sângirile noastre. Și la bătrânețe adânci, când trupul este mort pentru a procrea, iată că Dumnezeu învie și pântecele Anei avea să nască prunc. Iar acest prunc nu era altul decât o copilă care avea să fie mai târziu ceea ce lega cerul cu pământul, adică mama Fiului lui Dumnezeu, aceluia ce ne-a răscumpărat pe noi cu sângele Său pe crucea Golgotei. Și dacă legământul era făcut cu Dumnezeu, cei doi bătrâni trebuia să-l îndeplinească și la vârsta de 3 ani, această pruncă cu o trenă de fecioare, cu lumânări aprinse și cu cântări dumnezeiești, avea să fie dusă la biserica din Ierusalim și dată în primire arhiereului timpul acelea care era Sfântul proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, de mai târziu. Deci iată că cele care Dumnezeu le-a prorocit avea să le împlinească. Această pruncă de 3 ani este luată în grija prorocului Zaharia și dusă în cel mai sfânt loc din lume, în Sfânta Sfintelor, cum spune și Sfânta Scriptură, unde nu intra parte bărbătească și parte femeiască, fără numai arhiereul odată în an. Iar acolo această pruncă avea să stea până la vârsta de 15 ani, când venea în firea femeiască și avea să fie învățată de către Sfântul Arhanghel, Sfânta Scriptură și toate cele pentru a se închina ziditorului său. Deci acest praznic de astăzi, care îl închină cu mare pioșenie Biserica Ortodoxă în cinsta Maicii lui Dumnezeu, acesta este practic începutul mântuirii. Că Fecioara, mergând în Sfânta Sfintelor, acolo avea să se desăvârșească în cele duhovnicești, acolo avea să primească în compania sa pe Sfântul Înger, pregătindu-se parcă să-L primească pe Fiul lui Dumnezeu, fără de care nu se putea mântui omul. Multe se pot spune despre Fecioara Maria, dar puține urechi aud și puține inimi pot să bată pentru Dumnezeu și pentru Sfinții Lui. Să nu uităm niciodată că Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, niciodată nu întârzi atunci când o chemi în ajutor. Și aș vrea să mă opresc la nenumăratele pilde de minuni care le-a făcut cu cei ce au chemat-o în ajutor, doar la 2. ca din acesta să învățăm cum să-L chemăm pe Dumnezeu atunci când lacrima ne brăzdează obrajii, când inima este sângerândă de tristețe, când parcă pe nimeni nu mai ai în jurul tău și instinctiv ridici cerul spre Creatorul tău și spre Sfinții Săi. Ne amintim de marele prelat al bisericii, Sfântul Ioan Damaschin, care după ce a venit în rânduiala monahală, mult a iubit pe Fecioara Maria și mult s-a rugat la ea. Și a dat seama cât de mult a adus Fecioara Maria pentru mântuirea omului. Și datoria morală ne obligă că atunci când cineva te ajută cu ceva în ceasul necazului tău și tu să-i dai prețul de răscumpărare, iar prețul de a ne răscumpăra. Datoria noastră în fața lui Dumnezeu nu este nici aur, nici argint, nici turme, nici case, nici bogății, ci atât jertfă de laudă. Dumneavoastră de la copiii dumneavoastră pentru care v-ați ostenit poate până la adânci bătrânețe ca să-i vedeți mari și pe picioarele lor să nu ducă lipsă de nimic. Ce mai așteptați de la ei? Ce aștepți doar să te recunoască că tu ești părintele lui și să-ți înțeleagă jertfa că i-ai dat viață și ai stat la căpătâiul lui. Dar noi dacă stăm și ne gândim cât dar ne-a adus Fecioara Maria, ni l-a dat pe Fiul Său și unicul Fiu, jertfă, ca prin sângele Lui pe crucea Golgotei, noi să fim iertați de păcate și să recucerim împărăția Lui Dumnezeu de unde am venit pierzând-o. Deci iată că Sfântul Ioan Damaschin, scriind mult în numele Fecioarei Maria, scriind multe stihuri și cântări și apărând mult războiul contra icoanelor, a fost urât mult de împăratul timpul acelui an. Ura asupra Sfântului Ioan Damaschin a mers până când împăratul Leonisaurul, în răutatea lui, i-a tăiat mâna dreaptă printr-o trenă întreagă de vicrănii, acuzându-l că a scris niște scrisori împotriva împăratului. Sub această acuză îi taie mâna dreaptă și spre blasfemie o spânzură în târgul orașului. Atât l-a durut pe Sfântul Ioan Damaschin, nu trupește că a pierdut o mână, ci l-a durut sufletește că nu mai putea scrie. Și s-a dus cu umilință la împăratul și a cerut să-i dea mâna care se stătea spânzurată în văzul cetățenilor în mijlocul orașului. Împăratul a îngăduit, a luat mâna și s-a dus în fața icoanei Maicii Domnului și cu atâta fierbințeală s-a rugat zicând: Împărăteasa cerului și a pământului, tu știi cât de mult te-am iubit și cât am scris pentru tine. Cât m-am luptat să apăr icoanele care sunt sfinte și iată pentru ce acest tiran împărat mi-a tăiat mâna. Dacă nu pot să-mi pui mâna la loc, măcar i-am tristețea din suflet. Și momentul acela din icoană i-a grăit Fecioara Maria zicându-i: Pune-ți mâna la locul tău. Și punând mâna, Fecioara Maria i-a lipit mâna la loc. Deci nu să înțelegem că a fost o chirurgie plastică sau cine știe ce probleme de medicină, ci a fost minunea Maicii lui Dumnezeu. Și spre semn că a fost tăiată mâna, i-a lăsat un cerc roșu acolo unde i s-a prins mâna înapoi. Deci iată că în ceasul durerii lui, Sfântul Ioan Damaschin ne-a lăsat mărturie cum se poate chema Fecioara Maria în ajutor, dar numai cu lacrimă și numai cu dragoste și cu căldură sufletească. Și atunci îți vine. Ne amintim de o altă pildă cutremurător de mare. O oarecare femeie creștină a fost lăsată în paza Maicii Domnului de către bărbatul ei, fiindcă pleca departe. Și iată că sluga care o avea în casă, până atunci fiind un om cu minte și cuvincios, acum știind că stăpânul casei este departe, a gândit să o ucidă pe stăpâna lui. Și cugetând această murdărie, diavolul a intrat în el și în una din zile i-a pregătit un ștrang spânzur, gândind să o spânzure, pentru ca apoi să uneltească că au venit tâlharii, au omorât pe stăpâna, iar el a scăpat fugind. Când s-a văzut cu acest om deja îndrăcit, stăpâna casei, dar creștină fiind, cu ochii în lacrimi s-a rugat de el să nu facă acest lucru, că este împotriva lui Dumnezeu și cu nimic nu i-a greșit lui. Și atunci s-a rugat la Maica lui Dumnezeu, a căzut în fața icoanei Maicii lui Dumnezeu să o salveze. Maica lui Dumnezeu, acum vino și-ți arată puterea ta. Și nu a întârziat, iar lucrarea a fost în felul acesta. Că acel om înnebunit de furie a legat ștreangul de tavanul casei și s-a urcat pe un scăunel să vadă dacă e bună măsura ștreangului. Și și-a pus ștreangul în gât și în momentul acela îngerul a venit și i-a dat scaunul de sub picioare și în loc să cadă, să cadă stăpâna, a căzut el în groapa care a gătit-o. Fără numai că a fost minunea Maicii lui Dumnezeu, fiindcă, iată, săpând groapă, dușmanul tău va cădea el singur în trânsa. Dar cum? Tu rugându-te lui Dumnezeu și chemându-L pe Dumnezeu în ajutorul necazului tău. Deci, iubiților credincioși, ne-am gândit ca să punem în cinsta Fecioarei Maria acest hram. Deși este puțin spre iarnă, dar iată că acum a binevoit să ne lasă o zi friguroasă, dar frumoasă. Fiindcă s-au silit lucrurile ca să închegăm cât de cât, măcar în această formă, acest mic paracris ridicat pe acest loc, netulburat de nimeni, ne-am gândit să venim ca să și slujim. A fost frig și ger, dar acesta, când ai căldură în suflet, toate se doboară, toate se amortez. Și iată că bunul Dumnezeu ne va primi această osteneală pentru fiecare dintre noi și în ceasul judecății o vom găsi ca mărturie că iată, Doamne, pentru Tine am venit să-Ți aducem această jertfă de laudă. Iubiților credincioși, fiindcă s-a făcut multă vâlvă despre noi în aceste locuri, noi, aș vrea să știți, nu suntem altcineva decât biserica, cea care vine de la Hristos și până în zilele noastre. La cererea sorei Angela, care mi-a spus de niște lucruri, cum s-au întâmplat aici, și având râvnă pentru Sfânt Ioan Iacob, am venit și noi ca să facem în cinsta lui acest locaș. Poate unii vă veți întreba, dacă am avut de făcut un loc de închinare în dreapta credință, de ce aici? Am ținut cont de minunea care a spus-o ea, că a văzut o lumină în ziua când se prăznuia Sfântul Ioan Iacob aici, în acest loc. Și am zis în sinea mea, Sfinte Ioane Iacob, dacă așa este, binevoiește să se facă loc de închinare. Și iată că a binevoit să se facă. S-au trecut multe valuri, toate actele, multe împiedicări au avut, dar a mers până la final. Și atâta mă bucur că în aceste locuri atât de frumoase, Maica lui Dumnezeu și Sfântul lui Dumnezeu, care a mărturisit dreapta credință, au loc de închinare, casă de închinare, unde putem să ne plecăm capetele atunci când se serbează ziua lor. Noi n-am venit aici pe aceste meleaguri să propovădim un alt Dumnezeu. Nu suntem alții decât aceia care se laudă cu sfinții în care vă lăudați și dumneavoastră. Nu suntem alții decât aceia care o știu pe Fecioara Maria, cum o știți și dumneavoastră, în puterea ei de minune și în puterea ei de a ne iubi atunci când o chemăm în ajutor. Noi nu am vrut să schimbăm calendarul în 1924 din cauza că ne-am dat seama că se ajunge la această nebuloasă peste zeci și zeci de ani în care de fapt a și ajuns biserica oficială. Am înțeles că în zonă s-a ridicat o biserică, un locaș în cinsta Sfântului Ioan Iacov. Dar mă cutremur și mă întreb în sine, de ce nu se sărbează Sfântul Ioan Iacov dacă l-a ridicat în cinsta lui atunci în ziua când se sărbează el, pe 5 august, pe stilul vechi? Că Sfântul Ioan Iacov este român plecat din mănăstirea Neamțului, în preajma schimbării calendarului la Ierusalim și acolo s-a sihăstrit și acolo a pusnicit, acolo a murit, lăsând multe cărți de apărare a Ortodoxiei. Cărți binevenite pentru un creștin care se întreabă, aflat la o răscruce de drumuri, ce să mai creadă și încotro să mai apuce, pe ce drum dogmatic. Dragilor credincioși, cel ce va căuta pe Dumnezeu pentru folosul sufletului său și nu pentru interese materiale, îl va găsi. Dumnezeu nu întârzie niciodată ca să vină atunci când îl chem cu dragoste și cu jertfa de laudă, adică cu acea rugăciune, multă, puțină, cum te pricepi, dar să o dai cu inimă curată. Deci noi trebuie ca să învățăm în toate ceasurile vieții noastre cum să-L chemăm pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui atunci când lacrima ne umple obrajii, atunci când necazurile ne podidesc și necazuri să văd din ce în ce mai mari. Dragilor credincioși, l-aș ruga pe bunul Dumnezeu ca prin Sfinții Săi să ne pogoare dar asupra fiecăruia dintre noi, să ne ajute oriunde se vor îndrepta pașii noștri și cel mai mare dar de care cred că are nevoie omul în viață să aibă mintea întreagă. Cum spuneau dogmaticii lumii, că Dumnezeu înainte de a-L cădea pe om în ia mintea și într-adevăr luându-ți mintea, iată că nu mai ai nimic în tine, ci devii un nimeni și un nimic. Deci acest dar să-mi îl dea Dumnezeu ca prin minte curată, prin credință curată, prin mărturisire curată, să putem să lăudăm în toate clipele vieții noastre pe Dumnezeu, iar în ceasul judecății să avem ușurare. Ca în felul acesta să putem recâștiga împărăția Lui care ne așteaptă și care este gătită numai pentru noi și nu pentru altcineva. În această nebuloasă de confesiuni care se anunță din ce în ce mai turburentă la orizont, cel ce nu va ține dreapta credință, cel ce nu va fi om puternic în credință, nu va putea rezista. Vedem timpurile cum se agită din ce în ce mai mult. Vedem cum Ortodoxia începe să închine drapelul său atât de stropit de sângele sfinților mucenici și a cuvioșilor lui, cum îl închină în fața Vaticanului. Vedem cum sectele ne-au podidit țara, spărgând parcă ca lupul, gardul oilor și răpește fără cruțare. Au venit toate sectele din lume, parcă aici în România, și câștigând teren din ce în ce mai mult, ajutați foarte mult și de către guvern. Deci, vă spun acest cuvânt de întărire în credință în aceste timpuri atâta de vitrege pentru dreapta credință. Va rezista precum peștii acei care nu vor fi leneși, numai aceia vor rezista înotând împotriva curentului, că altfel îi duce în marea cea mare, ucigându-i. Trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, cum spunea Hristos, dar lui Dumnezeu să dăm ce e al lui Dumnezeu. Păstrați-vă măcar credința în suflet, dragilor credincioși, că vine ceasul când Dumnezeu decide pentru fiecare din noi încetarea firului vieții. Și atunci vei fi întrebat, ce-ai făcut din viața ta, ce-ai făcut din tinereța ta, ce-ai făcut din abuția ta. Deci, nu vreau să pară niște cuvinte usturătoare, dar pentru timpurile acestea trebuie să ne înțelegem rostul nostru în lume. Că după cum spunea Mântuitorul, toată lumea de-o vei câștiga. Dacă ți-ai pierdut sufletul, în zadar ai câștigat. Nu ai câștigat nimic, fiindcă pentru veșnicie nu-ți merge nici aur, nici argint, nici case, nimic, ci doar sufletul îți rămâne. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă, ca El la rândul Lui să ne dea ceea ce cerem în toate clipele vieții noastre. Să aducem în toate clipele vieții un pic de rugăciune ca o sămânță mică în pământ și din ea crește copac mare, că El știe ca să o mulțească. Așadar, să ne dea fiecăruia dintre noi, căutând în inimile noastre, în sufletele noastre, picătura care o cerem de la El, acea binecuvântare cerească, iar Lui să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Amin. ...și Marelui Dumnezeu și totodată și Maicii Lui Preacurate, că nu puțin lucru este ce ne-a dăruit nouă, că iată încă un loc unde a binevoit Dumnezeu ca să se jertfească pentru păcatele noastre. Încă un loc unde se înjunghe mielul lui Dumnezeu ca să ridice păcatele lumii. Iată-ne datori și față de cei din jurul nostru, de Părintele Stares care a fost astăzi în mijlocul nostru, de ceilalți și de dumneavoastră de toți. Dumnezeu și Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Iacob și cu ceilalți sfinți toți să vă dăruiască ceea ce vă doriți, mai ales sănătate și mântuire. Apoi, cele ce vă sunt necesare, pentru ca împreună să conlucrăm, să ducem pe făgașul ortodoxiei, pe culmile cele mai înalte ale credinței, picătura de credință și inima curată, înfrântă și smerită pe care ne-o cere Dumnezeu. Să dăm slavă bunului Dumnezeu în veci. Amin. Mâine vom încerca cu darul Dumnezeu să săvârșim din nou Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Iar miercuri, de asemenea, dacă ne ajută Dumnezeu, vom face Sfântul Maslu aici.